i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Fajne kawałki. Co to za stacja? Orlen? Orlen. O. Tak! Jeśli chcesz słuchać w samochodzie tylko największych światowych i polskich hitów, przyjedź na stację Orlen. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj z promocyjnej ceny 3,99 za płytę z hitami. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wielu innych. Do wyboru płyty z hitami światowymi, polskimi i dla dzieci. Tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat, dlatego gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, mówię Państwu w środę, 14 maja. Audycja popołudniowa. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Na 90% oceniają synoptycy prawdopodobieństwo opadów, które mogą spowodować groźną sytuację. Intensywne opady przewidujemy dzisiaj od godziny 20. Południowa część województwa małopolskiego i śląskiego. Za chwilę w serwisie Trójki więcej szczegółów. Obiecywał, że uleczy dziecko na odległość. Znachor z Małopolski usłyszał zarzut w związku ze śmiercią półrocznej Magdy. Aleksander Kwaśniewski doradza ukraińskiemu koncernowi powiązanemu z ludźmi Janukowycza. Wsparcie dla tej firmy, w moim przekonaniu, jest wsparciem dla uniezależnienia Ukrainy od gazu rosyjskiego. Tłumaczy się były prezydent. Na południu Polski już pada i z każdą godziną będzie gorzej. O szczegółach najnowszych prognoz, które są niepokojące, poinformował kilkadziesiąt minut temu Mieczysław Ostojski, dyrektor IMGW. Przewidujemy na obszarze od województwa podkarpackiego do dolnośląskiego opady około 120 mm w przeciągu 48 godzin. W tej chwili sytuacja jest tego typu, że według naszych modeli na dzień dzisiejszy wychodzi, że największe punktowe opady będą się pojawiały w zachodniej części województwa śląskiego, w południowej części województwa śląskiego i w południowej części województwa małopolskiego. Te obszary, gdzie mogą wystąpić lokalnie opady rzędu 60 mm. Tyle prognoz. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa generał Janusz Skulich informuje, że strażacy i żołnierze są gotowi do pomocy, choćby do umacniania wałów. Do zabezpieczenia różnych odcinków wałów czy innych urządzeń technicznych związanych z ochroną przeciwpowodziową, strażaków, żołnierzy. Władze na Podkarpaciu czy w Świętokrzyskiem nie czekają, aż coś złego zacznie się dziać, już działają. Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski. Worki są, piasek spróbujemy zweryfikować, ile tego piasku jest i najwyżej się go po prostu dowiezie i złoży w odpowiednie miejsca. Burmistrz kazał ostrzec w internecie mieszkańców przed ewentualną powodzią. Mobilizacja także na Lubelszczyźnie. Dopiero dzisiaj zaczęto modernizację całkowicie rozkopanego wału w miejscowości Braciejowice. Okoliczni mieszkańcy wiedzą, że w tej chwili wobec dużej wody są całkowicie bezbronni. Człowiek przeżywa to, nie? Była powódź w 2010. Każdy porobił od nowa nasadzenia, tam remonty, to wszystko. I żeby nie było powtórki, każdy tam się martwi. No prace teraz widać w taką pogodę, no nie bardzo pójdą do przodu, no bo nie da się nic zrobić. Ale mamy nadzieję, że może coś zdążą. Każdy mówi, że no troszkę za późno z tymi wałami już teraz. Był czas wcześniej. Podobne obawy ma wójt zalanej 4 lata temu gminy Wilków, Grzegorz Tarasiński. Robiliśmy przegląd magazynów powodziowych. Mamy w odwodzie oczywiście swoje jednostki, które są wyposażone w sprzęt pływający, no ale to jest jak gdyby ostateczność. Gmina Wilków ma odbudowane wały w 100%. Natomiast na południu od nas, gdzie są bardzo zdewastowane wały, nie zrobiono przez ostatnie 4 lata nic. I z niepokojem patrzymy na to, co tam się będzie działo, bo woda, która by, nie daj Boże, ale gdyby zagroziła wałom na terenie gminy Łaziska, z dużo większą siłą niszczycielską wdarłaby się na tereny Wilkowa. Synoptycy mówią, że obecne opady mają mieć taką samą siłę jak te sprzed 4 lat, ale teraz sytuacja jest lepsza, bo wcześniej była susza i woda może zostać wchłonięta przez ziemię. I kolejne informacje w serwisie Trójki. W Małopolsce uchodził za uzdrowiciela, praktykę prowadził do wczoraj. Dzisiaj znachor Marek H. usłyszał zarzut. Brzmi on tak: sprawstwo kierownicze prowadzące do nieumyślnego spowodowania śmierci. To on doradzał rodzicom półrocznej Magdy z Brzezna pseudoterapię opartą na ziołach i modlitwie. Dziecko zmarło w wyniku zagłodzenia. Mężczyzna nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Szczegóły w relacji Ksenii Maćczak. Rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie Piotr Kosmaty poinformował, że zarzut został postawiony w oparciu o zeznania matki dziewczynki, które wczoraj potwierdził także ojciec. W ich wyjaśnieniach pojawiają się informacje świadczące o tym, że wykonywali sugestie, polecenia, namowy tego pana w zakresie również postępowania w stosunku do swojego dziecka. I nie chodzi tylko o pseudodietę, ale także odradzanie rodzicom konsultacji lekarskiej, kiedy dziecko było na skraju wyczerpania. Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału prokuratorzy wnioskują też o 3-miesięczny areszt, bo jak dodaje Piotr Kosmaty, istnieje obawa, że na wolności mężczyzna będzie utrudniał śledztwo, ale nie tylko. Zaistniała obawa, że człowiek ten może dopuścić się ponownie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Śledczy cały czas przesłuchują świadków. Na jednym zarzucie ta sprawa wcale zakończyć się nie musi. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Aleksander Kwaśniewski tłumaczy się ze współpracy z ukraińskim koncernem gazowym Burisma. Jak ujawniły amerykańskie media, spółka powiązana jest z ministrem energii z czasów prezydenta Janukowycza. Uważam, że byłoby wręcz niemoralne, gdyby mając te lata, które mam, żebym ja żył dzisiaj tylko z pensji byłego prezydenta i nie robił nic. Aleksander Kwaśniewski zasiada w niezależnej Radzie Dyrektorów, która ma charakter doradczy. Jak mówi, po ujawnieniu tej informacji nie zamierza zrezygnować, bo zwyczajnie dzieli się swoją wiedzą z największą ukraińską firmą gazową. Jeżeli są ludzie czy instytucje, które są zainteresowane mną, moją wiedzą, moim doświadczeniem, nie widzę żadnych przeszkód, żeby z takiej działalności rezygnować. Wsparcie dla tej firmy jest wsparciem dla uniezależnienia Ukrainy od gazu rosyjskiego. Im bardziej ta spółka będzie mogła wydobywać więcej gazu i w ten sposób uniezależniać Ukrainę od Rosji, tym lepiej. Koncern Burisma jest zarejestrowany na Cyprze i należy do innej spółki, której właścicielem jest Mykoła Złoczewski, były minister do spraw energii w administracji obalonego Wiktora Janukowycza. Według amerykańskich mediów w Radzie Dyrektorów zasiada także syn wiceprezydenta USA Hunter Biden. To wszystkie informacje teraz kolejne o 16:30. Słyszeli Państwo ostrzeżenie przed silnymi opadami deszczu na południu kraju. To teraz kilka słów o tym, co w najbliższych godzinach. Do końca dnia pochmurno w całej Polsce. Deszcz może pojawić się także w centrum i na północy, a lokalnie może zagrzmieć. Temperatura od 10 do 16 stopni, a wieczorem i w nocy na wschodzie, w centrum i na południu deszcz. Na zachodzie bez opadów, od 4 stopni na zachodzie do 7 w centrum i 9 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 15 maja można złożyć do Urzędu Gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Kiedy masz je w baku, samochód, silnik i jego moc sprawią, że poczujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Paliwo stworzone, by poprawiać osiągi. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen CLZ z klimatyzacją i radiem CD już za 39 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4 razy 25%. Citroen. Creative Technology. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Tradycyjnie rzut oka za okno. Piękne słońce dziś. No, powiedzmy sobie, lekko przysłonięte tylko chmurami. Ale jak na to, co słyszę się z prognoz pogody, to narzekać nie można. W studiu też bardzo jasno dzisiaj. Oświecenie jakieś czy coś. Możemy zaczynać. Zapraszamy do Trójki. A co dziś w audycji? Przed Sejmem trwa protest głodowy ojców, którzy nie mogą widywać się ze swoimi dziećmi. Wyrok Sądu Rzeczpospolitej Polskiej opatrzony klauzulą wykonalności, jeżeli dotyczy praw ojca do dziecka, to można sobie oprawić i powiesić na ścianie albo spalić w kominku, bo on nie znaczy nic. A my już za chwilę na problem spojrzymy znacznie szerzej. Edukacja seksualna w szkołach to fikcja. Coraz więcej dzieci i młodzieży swoją wiedzę na ten temat czerpie z pornografii, alarmują specjaliści. 90% internetu jest zapchane pornografią. Taki 16-latek potrafi godzinami siedzieć i takie sobie te filmy puszczać na okrąg. 3 lata walk, 150 tysięcy ofiar, 10 milionów uchodźców. Nie widać końca konfliktu w Syrii. Na dodatek kolejny wysłannik ONZ i Ligi Arabskiej bezradnie rozkłada ręce i podaje się do dymisji. Więcej na ten temat kwadrans przed 17. A o 17 kolejna relacja Tomasza Grozdowskiego z Kolumbii. Po latach złej sławy kraj się odradza. Ludzie myślą, że my, Kolumbijczycy, jesteśmy trochę tacy szemrani, a kiedy przyjadą, widzą, że jesteśmy super przyjaźni i weseli. Kolumbia jest absolutely safe now and I like to invite people to come to Colombia. I też będzie w związku z tym pewien konkurs. Uwaga, oszust. Kto, a raczej co, umysł zwodzi nas na każdym kroku. Kolega powierzył mi swoją walizkę. Poprosił mnie, żebym ją przywiózł z hotelu do miejsca, gdzie odbywała się konferencja. Nagle strach w oczach, bo nie ma tej walizki. Szukałem jej przez 3 godziny, wszędzie. Byłem pewien, że trzymam ją w ręku. A co się okazało po powrocie, że walizka stoi sobie spokojnie w hotelu. To, co trzymałem w ręku, to był plecak, a nie walizka. I to już mózg uzupełnił sobie. Oszustwa umysłu można wykryć od dziś w Centrum Nauki Kopernik. Tu oszukuje nie umysł, a niedouczony kierowca. Przeegzaminujemy dziś z używania kierunkowskazu. Większość kierowców używa kierunkowskazu dla siebie. Oni nie używają tych świateł dla innych użytkowników drogi, tylko dla siebie. A po 18:00 jak zwykle reportaż. Jak jestem tu, to chcę być tam. A jak przyjeżdżam tam, to myślę, a co robić tam. Nie widzę przyszłości tam dla siebie, dla moich dzieci na dany czas. Różnica wielka jest między Polską i Ukrainą i dlatego, kiedy Polacy narzekają coś, bo oni lubią narzekać zawsze i zawsze mówię, no nie narzekajcie, bo jest wszystko w porządku u was. Bohaterami tej opowieści będzie ukraińskie małżeństwo muzyków mieszkające w Polsce, we Wrocławiu dokładnie. Luba i Żenia dopiero tu poczuli, kim są, a przy okazji dostrzegli nasze polskie narzekactwo. Można narzekać, można się cieszyć, można się żalić, można się dzielić radościami. Proszę bardzo, 7 trójek, a na początku 2-2 to nasz telefon, albo 71335 lub zd3@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. 12,5 minuty po godzinie 16. Dziś trzeci dzień zimnych ogrodników. Ten jak ma na imię? Nazywam się Bonifacy. A ty się wysusz i idź spać. A, żebym to mógł. Mnóstwo konkursów dziś do 19, także proszę zostać z nami. A na początek... Piosenka dnia to Niki Janowski. Zupełnie coś nowego, czyli trzeci album artystki Niki Janowski, Something New, to nasza piosenka dnia. Zapraszamy do Trójki. Przed Sejmem głodują ojcowie, protestują, bo jak twierdzą, są dyskryminowani w sądach, gdy chodzi o porozwodowe prawo do kontaktów z dzieckiem. Co więcej, uważają, że jeśli już sąd uzna ich rację i przyzna im prawo do sprawowania opieki, to trudno takie postanowienie wyegzekwować. W takiej sytuacji jest właśnie pan Krzysztof, który od 5 lat nie widuje się z córką. Jak to się teraz stało, że minęło 5 lat od tego czasu? Ja cały czas jestem w sądzie rodzinnym i na dziś dzień ja nie mam żadnej więzi z dzieckiem. Te wyroki nic nie znaczą. Na dziś dzień wyrok sądu Rzeczpospolitej Polskiej opatrzony klauzulą wykonalności, jeżeli dotyczy praw ojca do dziecka, to można sobie oprawić i powiesić na ścianie albo spalić w kominku. Bo on nie znaczy nic na dziś. Te obowiązki są powierzane najczęściej właśnie kobietom. Ewa Waszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych. Bo kobieta jest w stanie poświęcić swoją pracę zawodową i opiekować się dzieckiem, a ojciec no niestety nie. On sobie dopiero wtedy zdaje sprawę, że coś jest nie tak, jak utrudnia mu się kontakty z dzieckiem. Ale w momencie rozpoznawania sprawy przez sąd na początku o rozwód, on nie wnosi o to, żeby powierzyć mu tą opiekę. Ojcowie w Polsce bardzo rzadko są takimi ojcami opiekunami. Patrycja Dołowy z Fundacji Mama. A to z kolei wynika z tego, w jaki sposób postrzegana jest rodzina. Rzeczywiście większość ojców to są tacy ojcowie weekendowi i większość ojców nie miało kontaktu z taką prawdziwą opieką nad dziećmi. Oczywiście to się bardzo zmienia. Miałem postanowienie o kontaktach, żona oczywiście przez te wszystkie miesiące, 6 miesięcy nie respektowała tego postanowienia sądu. Pan Roman nie ma kontaktu z synem od 5 roku. O nic, sąd jej nic nie robił. 6 miesięcy nic nie było w sprawie zrobione, a ja byłem od dzieci odcięty. I nadal pan jest odcięty. I nadal oczywiście dzieci nie widziałem od tamtej pory. W dużym stopniu to prawo jest dostosowane do potrzeb ojców. Profesor Jacek Wierciński, Uniwersytet Warszawski. Problem jest pewnie w orzeczeniach w konkretnych sprawach. Myślę, że powinien zmienić się przepis, który nakazuje sędziemu przy rozwodzie powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu tylko z rodziców i ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców do określonych uprawnień. Myślę, że sędzia powinien mieć swobodę decydowania o tym, że powierzy władzę rodzicielską zarówno ojcu i matce, nawet jeśli oni nie przedstawią takiego pisemnego porozumienia, co teraz obecnie jest warunkiem takiego rozstrzygnięcia. Sąd, żeby zbadać, czy działają dzwonniki wyroku rozwodowego w kwestii kontaktów, potrzebował 22 miesiące. Wydał orzeczenie, gdzie zagroził mojej bojżenie grzywną 1000 zł za utrudnienie kontaktów. Moja bojżona się tym w ogóle nie przejmuje, no bo dlaczego by się miała tym przejmować? No, wyegzekwowanie kontaktów jest niemożliwe do wyegzekwowania. Czy powinno się coś tutaj zmienić? Bo teraz jest tak, że jeśli dziecko się nie pojawia w wyznaczonych terminach spotkań z tatą, grzywna się płaci i właściwie tatę ma się w nosie. Wykonawstwo w ogóle w Polsce, jeśli chodzi o sprawy rodzinne, jest nieegzekwowane we właściwy sposób. Tu może nie tyle powinna być kara pieniężna, bo to mniej boli, ale może właśnie sugestia, że jest to powód do tego, żeby ograniczyć władzę, pozbawić władzę

morning to the song of an old time radio. I woke up this morning to that voice reaching me from long ago. All the birds are singing sweet and high, sweet and high, high. Peaceful clouds are floating in the sky. Anita Lipnicka i John Porter, 227 trójek. Państwo dzwonią. Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem tę wypowiedź pani sędzi, która powiedziała, że matka jest lepszym rodzicem, bo jest w stanie bardziej się poświęcić dla dziecka łącznie z pracą i że ojciec zaczyna się interesować dzieckiem dopiero wtedy, kiedy mu się utrudnia, to chyba cytat jest dokładny, kontakty z dzieckiem. No jeżeli się nie przesłyszałem, to ta wypowiedź po prostu jest absolutnie kompromitująca. Jak generalizowanie w każdym z tego typu problemy. Teraz konkurs obiecany. 26,5 minuty po 16. Proszę uważnie posłuchać. Anna Gacek ma dla Państwa pytania. Ja mam dla Państwa dwuosobowy karnet na festiwal. Orange Warsaw Festival 2014. You've Got the Love to jeden z wielu przebojów z Lungs, debiutanckiej płyty Florence and the Machine. To także nowa wersja przeboju Candy Staton. I to właśnie ta, oryginalna wersja piosenki, została wykorzystana w finałowym momencie ostatniego odcinka serialu Seks w Wielkim Mieście. A my dziś pytamy, który serial mógłby się kończyć You've Got the Love w wykonaniu Florence and the Machine i dlaczego? Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. To co, festiwalowicze do SMS-ów, a Florence do mikrofonu. Sometimes I feel like throw my hands up in the air, I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care, but you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savings, love you. Things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. You've got the love. You've got the love. ten utwór. Właśnie o ten utwór pytamy. W którym z seriali mógłby być i który z seriali mógłby oświetnić? To zadanie dla Państwa i oczywiście liczymy na kreatywne odpowiedzi. Seriale znane, mniej znane, może wymyślone, a może a w ogóle to jest Państwa zadanie. 73533 za 3,69 zł z VAT-em. Regulamin na naszej stronie internetowej. Karnet dwuosobowy na Orange Warsaw Festival czeka, a konkurs rozwiążemy po godzinie 17. Na razie pół minuty temu minęła 16:30. W studiu Krzysztof Zyblewski, czas na skrót najnowszych informacji. Na początek zdarzenie dwóch miejskich autobusów i samochodów w centrum Bielska-Białej. Policja ustaliła, że wypadek spowodowała kobieta, która wyjeżdżając z ulicy Podporządkowanej nie ustąpiła pierwszeństwa jednemu z autobusów. Kierowca musiał gwałtownie hamować i wtedy w pojazd uderzył drugi autobus. Rannych zostało 13 osób, mówi trójce Elwira Jurasz, rzeczniczka bielskiej policji. Poszkodowani doznali niegroźnych obrażeń ciała, głównie urazów głowy, są to rany cięte i tłuczone. Przez kilkanaście minut ruch w miejscu zdarzenia był utrudniony, służby porządkowe szybko przywróciły porządek w miejscu zdarzenia i ruch zaczął odbywać się płynnie. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Wałowej i 3 maja. To pierwszy ogólnoukraiński okrągły stół jedności narodowej. Ma pomóc w zażegnaniu konfliktu na wschodzie kraju. Spotkanie trwa od godziny. Biorą w nim udział przedstawiciele wszystkich regionów, w tym lokalnych władz, organizacji pozarządowych, ale też naukowcy, kandydaci na prezydenta, a także byli prezydenci Leonid Kuczma i Leonid Krawczuk. Ukraińskie władze zapewniają, że odpowiednie rozwiązania zostaną później wprowadzone przez Radę Najwyższą. Nie wykluczają też zmian w konstytucji. Do 238 wzrosła liczba ofiar katastrofy w kopalni w Somi w zachodniej Turcji. Około 120 osób wciąż uznaje się za zaginione. Ponad 400 ratowników od niemal doby nieprzerwanie próbuje dotrzeć do uwięzionych pod ziemią górników. Premier Erdoğan przerwał codzienne obowiązki i pojechał na miejsce tragedii. Więcej o akcji ratunkowej, ale także o ukraińskim okrągłym stole powiemy w serwisie za pół godziny. Do końca dnia pochmurno w całej Polsce, choć możliwe są rozpogodzenia, ale proszę pamiętać, że deszcz może pojawić się w każdej chwili w centrum i na północy. Możliwe także burze wieczorem i w nocy na wschodzie, w centrum i na południu, tam zwłaszcza deszcz, na zachodzie bez opadów. Od 4 stopni na zachodzie kraju do 7 w centrum i 9 na południowym wschodzie. Jutro bez deszczu na północy i zachodzie, poza tym będzie padać i jak mówiliśmy na południu intensywnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Audycja popołudniowa, 27 minut, pozostało do 17. Tak, tytuł M jak miłość to rzecz oczywista i banalna. Pojawiło się już co najmniej 5, a może nawet 6 takich odpowiedzi. Liczę kreatywność większą trochę, przyznam szczerze, ale kilka pomysłów już bardzo mi się podoba. 2, 2 i 7 trójek, jeszcze w innej sprawie. W poczuciu dobrze spełnionego obywatelskiego obowiązku chcę donieść o tych rozlewiskach takich, co to teraz mówicie o powodzi, nie? Po niesławnych tych regulacjach rzek w latach 70. o suszaniu bagienek, w niektórych miejscach rzeki płyną wyżej niż łąki. Jest tyle tych na początku rzek, jak na przykład między Szczebrzeszynem a Klemensowem, Wieprz, płynie wyżej niż łąki. Na te łąki można wypuścić trochę wody. Nic by się nie stało, bo to bagienko. Ja się dziwię, że tyle jest uczonych i tego nie przewidują, że można gdzieś rzeki wylać wcześniej. A można także do nas pisać zd3@polskieradio.pl albo 71335, czyli list elektroniczny i SMS. Chwila oddechu teraz z przyjemnej polskiej muzyki. Krzysztof Napiórkowski. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów odmierza mnie nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów opada mnie nonsensu dym, nonsensu dym, nonsensu dym. w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów oślepia mnie nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów ogłusza mnie nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. A więc tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną. Przychylne moim myślom, nie znajduję już odwrotu, nie ma dokąd wyjść. To Krzysztof Napiórkowski w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tu także rozmawiamy o problemie, którym można zawrzeć w haśle sądy, ojcowie, praktyka. W sprawie tematu, który został poruszony przed chwilą odnośnie egzekucji kontraktów z dzieckiem. Tutaj pozwolę sobie wyrazić taką opinię, że temat jest do rozwiązania w banalnie prosty sposób. Po prostu sąd powinien zastosować konstrukcję, powinno się wprowadzić taki przepis, że jeżeli któryś z rodziców jest obowiązany do wydania dziecka i umożliwienia drugiej stronie kontaktu z tym dzieckiem, nie wykonuje tego zarządzenia, to momentalnie, w terminie porządkowym 3 dni, sąd powinien nałożyć grzywnę, a jeżeli taka sytuacja się powtórzy, to potraktować to jako obrazę sądu. 2273 to jest nasz telefon, za 19 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. Krótki egzamin z teorii na prawo jazdy. Ronda małej, dużej, skrzyżowania z tak zwanym łamanym pierwszeństwem przejazdu w kształcie liter L. To dla wielu kierowców kompletna zagadka. Włączyć kierunkowskaz lewy czy prawy, a może w ogóle nie włączać? 50% kierowców nie używa kierunkowskazu podczas zmiany pasa ruchu. Wjeżdżamy na rondo. Czy włączamy kierunkowskaz, że wjechaliśmy na rondo i potem jak jedziemy wokół ronda, to tak mrygamy w lewo? Zależy, jakie jest to skrzyżowanie ruchokrężnym. Młodszy inspektor Marek Konkolewski, Komenda Główna Policji. Gdy mówimy o tak zwanym rondzie kompaktowym z małą wyspą centralną, wokół której biegnie jeden pas, to wjeżdżając na skrzyżowanie ruchokrężnym nie włączamy kierunkowskazu, natomiast opuszczając to skrzyżowanie włączamy prawy kierunkowskaz. Pamiętam, kiedyś jechaliśmy taki zlot w stronę Gierszwałdu. Ksiądz Dariusz Skoczyla z duszpasterz motocyklistów diecezji płockiej. I było rondo w jednym z miast, gdzie wjeżdżały samochody bez wcześniejszej sygnalizacji. No to dla nas był taki sygnał trochę zaskakujący, bo nie wiadomo, jak się zachowa samochód i jaki wykona manewr. Raczej o tym pamiętam, także nie, ja nie mówię, tylko robię. Natomiast jeżeli mówimy o rondzie wielopasowym, gdzie na wlocie, na skrzyżowaniu ruchu krężnym mamy dwa albo trzy wyznaczone pasy ruchu, to zajmujemy ten pas ruchu, z którego zamierzamy skręcić w lewo albo w prawo, bądź też jechać na wprost. A więc jeżeli dojeżdżam do dużego ronda, wokół którego są trzy pasy ruchu, zajmuję lewy pas, przed wjazdem, przed wlotem włączam lewy kierunkowskaz, wjeżdżam na skrzyżowaniu ruchu okrężnym, a dopiero potem, gdy opuszczam to skrzyżowanie, włączam prawy kierunkowskaz. I druga sytuacja, zamierzam skręcać w prawo, wjeżdżam na prawy pas, przed wjazdem włączam prawy kierunkowskaz, wjeżdżam na skrzyżowaniu ruchu okrężnym i dopiero wtedy, gdy opuszczam to skrzyżowanie, po raz kolejny włączam prawy kierunkowskaz. Podczas każdorazowej zmiany kierunku jazdy. Wojciech Pasieczny, były policjant ruchu drogowego, specjalista, rzeczoznawca do spraw wypadków komunikacyjnych. Zmiany zajmowanego pasa ruchu, czy też włączania się do ruchu, istnieje obowiązek zawczasu włączania kierunkowskazu. Jestem motocyklistą od 10 lat i wielokrotnie spotkałem się z przypadkami niebezpiecznych sytuacji na drodze w wyniku nieużywania kierunkowskazów. Większość kierowców używa kierunkowskazu dla siebie. Oni nie używają tych świateł dla innych użytkowników drogi, tylko dla siebie. Byłoby klasyczne skrzyżowanie równorzędne, ale pierwszeństwo przejazdu jest pod kątem 90 stopni, czyli jest to tak zwane skrzyżowanie typu L. Błąd polega na tym, że niektórzy kierowcy, którzy skręcają w prawo, poruszają się po drodze głównej, po tej tak zwanej grubej kresce czarnej w prawo, nie włączają prawego kierunkowskazu, bo twierdzą, że poruszają się po drodze z pierwszeństwem, jadą na wprost, a przecież zmieniają kierunek jazdy, skręcają w prawo. No roztropność potrzebna jest, prawda, i jakaś może przewidywalność też pewnych wydarzeń, bo znaki pewnie wszystkiego też nie zastąpią w życiu i powiedzmy umiejętność może tych przestrzegania, po prostu trzeba myśleć. O trudną sztukę poprawnego używania kierunkowskazów pytał Tomasz Jeleński. No, znam takich kierowców, którzy współużytkownikom dróg chętnie by wybili młotkiem kierunkowskaz za nieużywanie. No w końcu niepotrzebny, to po co panu? Do agresji oczywiście na drodze nie namawiamy, ale z kierunkowskazami trzeba by się przeprosić. 227 trójek. Dzwonię a propos tego pana, który przed chwilą dzwonił do radia i chciałbym tylko przypomnieć, że te łąki, które ten pan wspominał, że są poniżej rzek, że one prawdopodobnie też do kogoś należą i żeby ich tak nie zalewać. Stand and take a fight. The day is better than losing, more than life itself. Can you feel it? Another Black Saturday. Choking. I hope you choke yourself to death, mama. See what I have done. I'm getting ready for another Black Saturday. Another Black Saturday. Another Black Saturday. Niedawno czytałem badania, według których 9 sędziów na 10 to są kobiety w sądach rodzinnych, więc powiem szczerze, że nie dziwi mnie to, że 97% dzieci jest oddawanych kobietom po rozwodach. No to przegra to powiedzieć, ale w moim przekonaniu jest to zwyczajna damska solidarność i wciąż chyba jeszcze pokutuje takie przekonanie, że najgorsza matka jest lepsze od najlepszego ojca. 22,7 to jest nasz telefon. Teraz zajmiemy się konfliktem w Syrii. Czy konflikt w Syrii jest już naprawdę nie do rozwiązania? Specjalny wysłannik ONZ i Ligi Arabskiej Lakhdar Brahimi, mający pomóc w zaprowadzeniu pokoju w tym kraju, podał się do dymisji. I o tym dziś. Trzy strony świata. Łukasz Walewski, witam Państwa. Wojna w Syrii toczy się już od 3 lat. Zginęło w niej przynajmniej 150 tysięcy ludzi, a 10 milionów stało się uchodźcami. 80-letni Algierczyk Lakhdar Brahimi jest jednym z najznamienitszych światowych dyplomatów. Był wysłannikiem ONZ-u na Haiti, w RPA, Iraku i Afganistanie. W Libanie udało mu się wynegocjować zakończenie wojny domowej. Gdy zlecono mu dokonanie tego samego w Syrii, od początku mówił jednak, że dostał wyjątkowo trudne zadanie i nic nikomu nie chciał obiecywać. Przez 2 lata próbował zbliżyć strony konfliktu, chociaż nawet Rada Bezpieczeństwa ONZ nie była w stanie osiągnąć praktycznie żadnego kompromisu w sprawie syryjskiej. Okoniem stawały Rosja i Chiny, broniące reżimu Bashara al-Assada. Brahimi groził więc, że odejdzie. Udało mu się jednak dwukrotnie doprowadzić obie strony do rozmów przy stole negocjacyjnym w Genewie, ale nie zakończyły się one żadnym zbliżeniem do rozwiązania pokojowego. Brahimi złożył więc dymisję, gdyż społeczność międzynarodowa w kwestii syryjskiej, jak twierdzi, jest beznadziejnie podzielona. Pytaniem pozostaje, ile jeszcze osób musi umrzeć i ile jeszcze musi być zniszczeń, zanim Syria stanie się tą Syrią, którą znaliśmy, która będzie jednak nową Syrią, zrywającą z przeszłością, Syrią, którą pokochamy. Brahimi odchodząc zwrócił się też do Syryjczyków. Przepraszam jeszcze raz, że nie udało nam się im pomóc, choć na to zasługują i chociaż powinniśmy. Tragedia w ich kraju musi się skończyć. Okazali wielką wytrwałość i godność. Brahimi jest już drugim wysłannikiem ONZ i Ligi do spraw Syrii, który podaje się do dymisji. Wcześniej, w 2012, to samo zrobił jego poprzednik Kofi Annan, który nawet zaproponował własny plan rozwiązania konfliktu. Nie był on jednak realizowany przez obie strony, więc Annan, widząc brak zgody pośród społeczności międzynarodowej, czyli z tej samej przyczyny co Brahimi, zrezygnował. Zwiększająca się militaryzacja tego konfliktu i wyraźny brak jedności w Radzie Bezpieczeństwa fundamentalnie zmieniły okoliczności, w jakich przyszło mi pełnić moją rolę. Rozlew krwi trwa. Choć Syryjczycy rozpaczliwie wręcz potrzebują podjęcia działań, w Radzie trwa wytykanie palcami i obrzucanie się obelgami. Czy sytuację da się jeszcze jednak rozwiązać, skoro nawet syryjski prezydent Bashar al-Assad nie odbiera telefonów od sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona? Pytany o to przez dziennikarzy, syryjski ambasador przy tej organizacji bronił się przez atak. To prawda, że nasz prezydent nie odpowiada na telefony sekretarza ONZ, ale to przykre, bo zwróciliśmy uwagę sekretarzowi, że powinien się zachowywać jak najważniejszy dyplomata świata. A taki dyplomata nie powinien pozwalać sobie na komentarze dotyczące prezydenta jednego z członków ONZ. Pojawia się jednak uzasadnione pytanie, jeśli najbardziej doświadczeni światowi dyplomaci są bezradni wobec sytuacji, to kto potrafi rozwiązać konflikt w Syrii? Państwa i moim gościem jest profesor Roman Kuźniar, doradca prezydenta do spraw międzynarodowych. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, oraz Uniwersytet Warszawski. Przykry to temat, ale zapytam, gdyby to pan dzisiaj dostał propozycję przejęcia zadania, jakie miał Lakhdar Brahimi, czy przyjąłby pan tę propozycję? Nie, oczywiście, że nie, dlatego że to jest, byłaby misja skazana na niepowodzenie. To jest Mission Impossible. Jeżeli arabski Kissinger poczuł się zmęczony i bezradny, to znaczy, że sytuacja nie dojrzała do takiej zewnętrznej mediacji, a nie dojrzała, ponieważ obie strony są przekonane, że mogą zwyciężyć w 100%, że ich racja i stanowisko może wziąć do końca w 100% górę. No, to było od początku przyczyną tego konfliktu, to znaczy sposób, wychodzi o sposób, w jaki on przebiegał od pierwszych miesięcy, aż po dzień dzisiejszy. Dopóki to stanowisko nie ulegnie zmianie, dopóty oczywiście nikt, nawet tak jak powiedziałem, bliskowschodni arabski Kissinger, nie będzie miał tam szansy. Jak w takim razie pogodzić zwaśnione strony, bo nawet podczas negocjacji delegacje rządu syryjskiego i syryjskiej opozycji niespecjalnie chciały ze sobą rozmawiać. Wchodziły na salę w Genewie osobnymi drzwiami. To pamiętamy, te negocjacje doczekały się nawet przy domku dialogu głuchych. No tak, Genewa 2, tak powiem, zakończyła się fiaskiem. Teraz prezydent Syrii ogłosił wybory, prawda, za kilka tygodni. I to skłoniło rzeczywiście Brahimiego do rezygnacji. Trudno powiedzieć, być może rzeczywiście stoimy w obliczu podziału Syrii, dlatego że to, czego jesteśmy świadkami, to utrwalenie się tych podziałów Syrii w sensie stref wpływów, prawda, o wojsk rządowych, reżimowych, około połowy terytorium Syrii, nieco mniej niż połowa, dlatego że mamy w tej chwili kontrofensywę sił rządowych, odzyskiwanie pewnych ważnych punktów, ale jeszcze mniej niż połowa terytorium jest zajmowana, kontrolowana przez bardzo różne siły opozycji. Problem po stronie opozycji jest taki, że ona jest bardzo silnie podzielona, po pierwsze. Tam jest przynajmniej 3-4 duże ugrupowania, które między sobą także walczą, nie tylko przeciwko reżimowi Saddama Asada, ale także między sobą. Ale również i to, że wojska rebelianckie, bardzo różne, również dokonują poważnych jakby przestępstw, okrucieństw, morderstw, gwałtów, tortur, rabunków. To jest także po drugiej stronie rozpowszechnione. A wojna partyzancka, jeżeli ma się udać, musi mieć oparcie w społeczeństwie. Jeżeli społeczeństwo odwraca się od rebeliantów, od tych, którzy niby w imieniu tej społeczności walczą, to oczywiście oni tracą, tak powiem, swoje oparcie, tracą siłę i, no i przegrywają wtedy z wojskami rządowymi, które istotne, tak jak powiedziałem, w ostatnim momencie przeszły do takiej dosyć skutecznej kontrofensywy. Krótko mówiąc, nikt za Syryjczyków ich problemu nie załatwi, to mówił Ban Ki-moon, sekretarz generalny ONZ. Obwinia bezpośrednio jednak Asada, bo ONZ, jak przekonuje Ban Ki-moon, jest tylko od pomocy. Może tak, tylko to prawda. Tyle. Nie, ONZ w tej chwili jest bezradne, nie dlatego, że ONZ, my zawsze chętnie mówimy, że ONZ, że tak powiem, bezradne do niczego. Nie, nie. Winne są wielkie mocarstwa, które wzięły stronę, jak powiem, przeciwników tego konfliktu, antagonistów tego konfliktu i także niektóre kraje arabskie, które opowiedziały się bardzo wyraźnie. Winien jest w dużym stopniu Zachód, Francja, Stany Zjednoczone, które od samego początku ogłosiły, że jedynym, tak powiem, legalnym, prawowitym przedstawicielem całego narodu syryjskiego jest Wolna Armia Syrii, prawda? I to było kompletnie nierealistyczne, nie było podstaw, żeby tak uważać. A po drugiej stronie oczywiście Rosjanie i Chińczycy, pomni tego, co Zachód zrobił z rezolucją dotyczącą Libii, prawda? Bo wyraźnie tej rezolucji nadużył. O tym wszyscy wiemy, to jest jasne. Libia w tej chwili stała się państwem upadłym w wyniku interwencji Zachodu. W związku z tym, jak bardzo byłby okropny, bo on jest okropny, musimy to mieć pewność, reżim Asada, to jednocześnie, biorąc pod uwagę to, co się stało w Libii, Rosjanie i Chińczycy powiedzieli, nie, drugi raz na to nie oszukacie. W związku z tym poprzez Radę Bezpieczeństwa niczego nie da się przeprowadzić. Będziemy bronić swego, tak powiem, reprezentanta naszych interesów, czy generalnie rzecz biorąc podejścia do końca. Ale i z drugiej strony Rosja i Chiny też nie potrafią tego konfliktu rozwiązać. Sergiej Ławrow, jego plany również widzieliśmy tworzone w zasadzie palcem na wodzie. Nie no, dlatego, że stosunek sił jest generalnie wyrównany, prawda? Rosjanie nie chcą pozwolić Zachodowi wygrać w taki sam sposób, jak Zachód wygrał w Libii czy gdzie indziej, prawda? I są w stanie, że tak powiem, mają tę, jakby się, tą siłę blokującą, natomiast niczego nie mogą narzucić drugiej strony, ponieważ druga strona oczywiście ma poparcie niektórych krajów arabskich, krajów Zatoki, które walczą w Syrii właściwie nie tyle przeciwko Asadowi, ile przeciwko Iranowi i Irakowi, które o dziwo szyickiemu Irakowi, także sprzyja przecież Asadowi. W związku z tym mamy taki pad i obie te, znaczy i mocarstwa zewnętrzne, kraje, które pomagają, Turcja, Arabia Saudyjska, z stroną konfliktu, właściwie nie przejmują się stratami. A to już po 3-4 miesiącach tego konfliktu było jasne, że to nie będzie ani drugi Egipt, ani druga Syria, ani druga Libia, ani druga Tunezja, że sytuacja jest zupełnie inna, więc ignorowanie tego, co się działo w terenie, tylko przyjęcie takiej kalki, że to od kolejny reżim padnie, tak jak zrobiliśmy to w Libii czy w Egipcie. Bo tu przypomnijmy słuchaczom, że ten cały konflikt, ta wojna też zaczęła się od sprzeciwów społecznych, protestów na ulicach przeciwko rządowi. Tak, w dużym stopniu uzasadnionych z tym, że reżim Bashir Asada jest tak samo autorytarny, jak większość reżimów bliskowschodnich czy arabskich, popieranych do tej pory przecież bardzo zgodnie przez Zachód. Także tutaj Zachód, muszę powiedzieć, że zapisuje bardzo taką niesympatyczną kartę, jeżeli chodzi o rolę, jaką odegrał przed rewolucją arabską, tą wiosną, w trakcie i po właściwie. No właśnie, prasa amerykańska po porażce planu pokojowego Kofiego Annana napisała o naiwności Białego Domu, który poparł plan będący blefem. Już wówczas było wiadomo, że jedyną drogą do rozwiązania konfliktu jest postawienie na drodze syryjskiego wojska silniejszego przeciwnika, czyli konieczna byłaby właśnie międzynarodowa interwencja wojskowa. Czy ona nie, jest w ogóle możliwa? Nie, to nonsens, to nonsens. Tak, nie w Syrii, nie w Syrii. Nie, to błędnie. No, Amerykanie bardzo chętnie, tak powiem, podniecają się, jeżeli chodzi o użycie siły zbrojnej. Uważają, uważają, że wojsko rozwiązuje wszystkie problemy. Przeciwnie, tworzy. Interwencje z reguły tworzą, rzadko rozwiązują problemy, ale to tak jak się jest amerykańskie powiedzenie, prawda, że prawda, jak się widzi problem, no to młotek, prawda, i już jest rozwiązany. Nie ale ten z drugiej sposób. Strony, panie profesorze, tego oczekuje syryjska opozycja. No tak, ale syryjska opozycja jako ma władzę, kogo reprezentuje, prawda, dlatego też trzeba było realistycznie spojrzeć, nie upierać się przy żadnej, tak powiem, ideologicznej wersji tego, co się ma zdarzyć, kto ma rządzić, tylko po prostu należało mieć przede wszystkim na względzie przede wszystkim troskę o odrodzenie pokoju, o zaprzestanie rozlewowy krwi, o zaprzestanie wszystkich okropieństw, które tam się dzieją, prawda? To niestety umykało zewnętrznym mocarstwem, a to powinien być priorytetem. Ale trzeba być jedna Syria, czy dwie. Ale mogą dostarczać broń, bo te mocarstwa dostarczają broń. Więc no dostarczają, wiem, że dostarczają pieniądze i broń, także sytuacja jest trudna. Dopóki strony walczące nie będą chciały, tak powiem, uznać, że to, o co chodzi, to jednak pokój, położenie kresu tej bardzo okropnej wojny, a dopiero później kto ma tak naprawdę do końca rządzić, w jakim zakresie i tak dalej, bo być może perspektywą nieuchronną jest podział w Syrii. No to zacznijmy o tym rozmawiać, a nie o tym, że któraś ze stron musi absolutnie zwyciężyć, mieć 100% jej stanowisko, musi wziąć górę, bo z reguły tak jest, że jak ktoś chce wziąć 100% przeprowadzić swoich racji, nie uzyskuje nic, albo, że tak powiem, rzecz się ciągnie, kończy się fatalnie. Tak było w przeszłości w wielu konfliktach. Ja się dziwię, że przeszłe doświadczenia niczego nie nauczyły ani nas, państwa zachodnie, ani zresztą Rosję, która wie, jaką rolę odgrywa, ale nie chce pozwolić zwyczajnie Zachodowi wygrać w tej sprawie i może to zrobić. Dziękuję Państwu. Moim gościem był profesor Roman Kuźniar, doradca prezydenta do spraw międzynarodowych oraz reprezentujący Uniwersytet Warszawski. Dziękuję. Od zawsze. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Do usłyszenia, mówił Łukasz Walewski, a był to program Different. Trzy strony świata. One goes out to all the lovers. What can we do for helpless romantics? We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh, dear diary, it's happening again. Happening again. This energy, all that energy. Like I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes. I close my eyes. Feels just like everything I want. Everything that I want. Adjectives for this girl. Yeah.